te soboty i niedzielę. Piwo Żywiec. Tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12, czyli kup 12, zapłać za 6. Kaufland. Super łup łup. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 marca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia nie zwalnia. Jest kolejny rekord zakażeń. Od jutra nowe obostrzenia. Przewodniczący Episkopatu apeluje o bezpieczne obchody świąt Wielkiej Nocy. O sytuacji Polaków na Białorusi prezydent rozmawiał z przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Napisał też do amerykańskiego prezydenta. Ponad 35 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Padł kolejny rekord liczby zakażeń od początku pandemii. Zmarły 443 osoby. W szpitalach jest już blisko 28 tysięcy chorych z COVID-19. Nie ma tutaj czasu na analizy, powolne myślenie. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, reagować, żeby uchronić nas przed scenariuszami, które są po prostu niebezpieczne dla polskich pacjentów. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Od jutra dodatkowe obostrzenia. Nie będą działały sklepy meblowe i budowlane, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Od poniedziałku przez 2 tygodnie będą zamknięte przedszkola i żłobki. Policja i sanepid wspólnie apelują do Polaków. Bądźmy solidarni, zachowujmy dystans i zasłaniajmy twarz. Trzeba się spodziewać częstszych kontroli. W ciągu ostatniej doby policjanci ukarali ponad 9 tysięcy osób, które nie zasłaniały ust i nosa. Mundurowi woleliby, by takie interwencje nie były konieczne, mówił dziś komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Zaznaczył on, że większość Polaków stosuje się do obostrzeń. Ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreśla, że policjanci prowadząc kontrolę w czasie pandemii podejmują realne ryzyko. W tej chwili zakażonych koronawirusem jest około 1700 funkcjonariuszy. Łącznie co piąty policjant chorował już na COVID, mówi minister. Mamy wypadki śmiertelne znakomitych funkcjonariuszy, młodych, zdrowych, którzy niestety zmarli w wyniku zarażenia. Sanepid apeluje, by również w czasie świąt wielkanocnych przestrzegać zasad związanych z pandemią. Chodzi m.in. o zachowanie dystansu, zasłanianie twarzy i dezynfekcję rąk. Zalecane jest też regularne wietrzenie pomieszczeń. Karol Surówka, Polskie Radio. Apel o bezpieczne obchody Wielkanocy płynie też od przewodniczącego Episkopatu. Chodzi o ścisłe przestrzeganie obowiązującego limitu osób, które mogą być jednocześnie w kościele, oraz zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nasze działania nie są tylko naszą sprawą, podkreśla rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak. Musimy bardzo się pilnować i zachowywać ten dystans społeczny, zakrywać usta i nos, żeby te maseczki poprawnie nosić, dezynfekować dłonie. To jest kwestia naszej odpowiedzialności przed Bogiem, przed sumieniem i przede wszystkim w taki sposób budujemy też wspólnotę Kościoła, że się nawzajem szanujemy. Szanujemy także zdrowie i życie innych, zwłaszcza osób starszych, chorych, które przecież też mają prawo do tego Kościoła przyjść. Od jutra w kościołach nowy limit. Na osobę będzie musiało przypadać 20 metrów kwadratowych. Czeski rząd przedłużył stan wyjątkowy i obowiązujące obostrzenia do 11 kwietnia. Zgodę na to wydała wcześniej Izba Poselska czeskiego parlamentu. Rządowy wniosek dotyczył przedłużenia kończącego się w niedzielę stanu wyjątkowego o 30 dni. Propozycja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia w Izbie Poselskiej, gdzie przegłosowano przedłużenie stanu wyjątkowego o 2 tygodnie. W czasie dyskusji w parlamencie premier Andrzej Babiś wyraził nadzieję, że trwający w Czechach lockdown jest już ostatnim. Natomiast minister zdrowia Jan Blatny zapowiedział, że ograniczenia w przemieszczaniu się, a także nocny zakaz wychodzenia potrwają nie dłużej niż do 11 kwietnia. Po Wielkanocy ponownie zajmiemy się tymi restrykcjami. Nie będą one obowiązywać dłużej niż do końca stanu wyjątkowego. Czeski rząd postanowił też, że nocny zakaz wychodzenia nie obejmie w okresie świąt wielkanocnych osób uczestniczących w nabożeństwach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał o sytuacji Polaków na Białorusi z przedstawicielami Rady Europy i ONZ-u. Napisał też list do prezydenta USA Joe Bidena z prośbą, by Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zajęła się sprawą, informuje prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Chodzi o to, żeby to, co dzieje się na Białorusi, to, co dzieje się z Polakami, te prześladowania, te aresztowania, nie przeszły bez echa. Musi być o nich głośno. Każda instytucja na świecie musi wiedzieć o tym, co dzisiaj dzieje się z Polakami na Białorusi. Taki jest cel pana prezydenta. W ostatnich dniach zatrzymano 4 polskich działaczy na Białorusi, w tym szefową ich związku Angelikę Borys. Są oskarżani o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Jednych to smuci, innych cieszy. Koniec sezonu w skokach narciarskich na wyciągnięcie ręki. W piątkowym konkursie indywidualnym w lotach w Planicy w pięknych Alpach Julijskich, konkursie jednoseryjnym, wiało oczywiście za mocno na dwie serie. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i Słoweńcem Borem Pawlowciciem. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął siódmą lokatę, mimo że zaliczył 239 metrów, najdłuższą odległość w konkursie. Taki sport, że poza odległością decydują przeliczniki i bonifikaty. Jakub Wolny był dziesiąty, dopiero 32. lokatę zajął Kamil Stoch. Zostajemy przy sportach zimowych. Justyna Kowalczyk-Tekieli, kojarzona z nietuzinkowymi sukcesami w biegach narciarskich, została dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biatlonu. Interesująca nominacja, niespodziewana. Zgodnie z planem tymczasem hokeiści JHK GKS-u Jastrzębie 3-0 pokonali Komarch Krakowie w pierwszym meczu finałowym w Ekstralidze. Wynik w ostatniej minucie spotkania ustalił Maciej Urbanowicz. Graliśmy naprawdę dobry mecz i był to nasz chyba najlepszy mecz w play-offie, bo od początku weszliśmy bardzo dobrze w ten mecz, graliśmy więcej w tercji Krakowa, byliśmy agresywniejsi i oczywiście mocno zmęczyliśmy. Mamy młodszą drużynę, myślę, że jesteśmy szybsi i dominujemy i to jest nasz atut. Idziemy za swoim cały czas. Gra w finale toczy się do czterech zwycięstw. W sprawach piłkarskich huczy od domysłów w sprawie Łukasza Skorupskiego. Obecny na zgrupowaniu kadry bramkarz Bolonii miał poczuć się gorzej, a przegląd sportowy zdążył już odtrąbić, że ma potwierdzony pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. PZPN na razie tej informacji nie potwierdził. Podał za to do publicznej wiadomości, że w miejsce odizolowanego od reszty zespołu Skorupskiego został powołany Karol Niemczycki z Krakowi. I znów o dyscyplinie zimowej. Natalia Kaliszak i Maksym Spodyrjew zajmują dziewiątą lokatę po tańcu rytmicznym w rywalizacji partanecznych na Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym w Sztokholmie. W Bahrajnie za nami dwie pierwsze sesje treningowe przed pierwszym Grand Prix Formuły 1 w sezonie. Obydwie wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Lennart Kemna z grupy Boa Hansgrohe zwyciężył po samotnym ataku na trasie piątego etapu kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Młodzian z Niemiec w pobitym polu zostawił Portugalczyka Rubena Guerreiro i Hiszpana Mikela Biscarre. Liderem imprezy pozostaje Brytyjczyk Adam Yates. Polacy Adam Owsian i Tomasz Marczyński na początku drugiej setki. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z chmurami i deszczem, możliwe lokalne burze, także z gradem. Będzie za to ciepło. W Koszalinie i Zielonej Górze 12 stopni, w Poznaniu 13, w Gdańsku i Lublinie 15, w Warszawie 16, a w Bydgoszczy 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Limit w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę. Piwo Żywiec. Tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12, czyli kup 12, zapłać za 6. Kaufland. Super łup łup. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock'n'rollowa trójka i rocka klasyka według wiernika. Let's go, bo to już 8 minut po godzinie 23. Proszę Państwa, no i na początek tej godziny, no klasycy, wow, bo i dwóch panów z Guns N' Roses i świętej pamięci Scott Weiland ze Stone Temple Pilots i będzie Big Machine. szarokowa maszyna też się rozkręca. Velvet Revolver, Big Machine. Co? Coś z Pinka Floyda? Proszę bardzo. Ale to będzie też, myślę, taka dyskusyjna, może kontrowersyjna wersja, kompozycja Rogera Watersa. A jakże? Utwór zatytułowany Have a Cigar. O. I teraz kto wystąpi? W rolach głównych niejaki Bruce Kulick na gitarach, grupa Kiss. Towarzyszyć mu będzie Bob Kulick, też oczywiście grupa Kiss. I teraz sprawa wokalu. Bobby Kimball, tak, ten sam z zespołu Toto. Have a Cigar. wieczór w Trójce. Kulik zagrał na gitarze, ale jak zagrał? Kimball trochę pośpiewał. Rogera Waters, Have a Cigar oczywiście. Od grupy Pink Floyd. Proszę Państwa, to nasi teraz będą. I to ważne osobistości muzyczne. Wiadomo, Budyń to między innymi i Pogodno i cała masa innych projektów i Bajzel jeszcze do tego dojdzie, też wiele przedsięwzięć artystycznych. Tu z kolegów jeszcze Antek Gralak. Ten instrument nazywa się trąbka tuba basowa. O, teraz jak nazywa się zespół? Babu Król, tak nazywa się formacja, no i rewelacyjna płyta, też o rewelacyjnym tytule, tylko żebym się nie pomylił. Kurosawo Syny. O, tak nazywa się album. Zagraliśmy już w poprzedniej godzinie z czerwonej płyty grupy Blend. Teraz będzie utwór zatytułowany Czerwień. Babu Król. To zdjęcie, kochanie, cię złapie, kochanie, ona z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, cię złapie, kochanie, ona z nim zostanie. Thank you. się ta orkiestra. Baroka klasyka według wiernika. No i teraz już będzie i utwór bardzo klasyczny i artysta, oczywiście wielki klasyk. Jeszcze do pomocy mu tu dołożymy kilku innych klasyków. To zaczniemy od tytułu, od kompozycji, bo Bob Dylan wymyślił kiedyś ten utwór. No specjalnie to śpiewanie mu nie wychodziło tej własnej kompozycji. W związku z tym utwór wylansował przede wszystkim Jimi Hendrix. I potem, no oczywiście pojawiły się różne inne wersje, między innymi Eddie Vedder też postanowił zaśpiewać All Along the Watchtower. I to będzie za chwilę ta wersja Vedera właśnie, ale w składzie zespołu na gitarze na przykład Tom Verlaine, no postać kultowa wręcz, bo to jest twórca, lider zespołu Television, lata 70. Ameryka, nowa fala, Lee Ranaldo, prawda, to Sonic Youth i Steve Shilley, no John Medeski, hamondzista, też historyczna postać. W każdym razie same sławy i All Along the Watchtower w roli głównej Eddie Vedder. 23:30. Wszyscy świetnie zagrali, a nie Pearl Jam. Eddie Vedder zaśpiewał. Proszę Państwa, to teraz troszkę będzie punkowo, ale zespół wyborny i jeden z tych takich długowiecznych, to był 88 rok, wtedy zaczęła się historia grupy Anti-Flag. Justin Sane od samego początku kieruje tym bandem i teraz z najnowszej płyty sobie zagramy. Formacja Anti-Flag, utwór nosi tytuł Hate Conquers All. I proszę bardzo. In the good old days this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Hey, conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall, with our backs against the wall. Watch the empire fall, watch the nation dissolve. With our backs against the wall, with our... Dokładnie, melodyjnie, przy okazji trochę punkowo, Anti-Flag z tego swojego najnowszego ubiegłorocznego albumu 2020 Vision. Proszę Państwa, no to teraz będzie zdecydowanie pod prąd, bo mało kto być może kojarzy moje nazwisko z tym zespołem akurat. Dream Theater za chwilę, naprawdę. Tu chodzi o to, że wszystko pod prąd jest w tym programie, można też powiedzieć delikatnie, różne oblicza rocka, ale akurat tu się przyznaję, że na tym ciągle chyba najnowszym krążku zespołu Distance Over Time, na tym krążku jest taki utwór, który szczególnie jakoś przypadł mi do gustu, to podzielę się z Państwem. John Petrucci jest producentem albumu i gitary oczywiście, James Labrie na wokalu, no całe towarzystwo, cały Dream Theater. Attention. ten Janek Petrucci przeszedł samego siebie tu. Dream Theater. Rocka klasyka według Wiernika i nasi. Znowu nasi. Nasi do tego stopnia, że zagrali na Sylwestra w Trójce. No i świetna płyta Anno Domini. 2020 oczywiście, Lux Torpeda. I zainteresował mnie na początku tytuł, no a potem potwierdziło się, że to w ogóle świetny numer. Tytuł, bo sam nie pamiętam, kiedy ostatni raz chodziłem na czworakach. No tak to się porobiło teraz. Posłuchajmy zatem Lux Torpedy. Przemieszczania. Na dysydentów nakładane będą wysokie grzywny, poinformował nas rzecznik prasowy. Ja się zasłuchałam. Lux Torpeda na czworakach. No i kolejna porcja klasyki. I klasycy będą grać i śpiewać Disturbed. Ten band za chwilę, a teraz podam Państwu tytuł utworu Midlife Crisis. No i oczywiście przypomina się formacja Faith No More. No to łączymy to wszystko razem, ale w roli głównej David na wokalu. Disturbed. Proszę Państwa, no to jeszcze trochę klasycy punkowi nam pohałasują z Birmingham. To jest zespół, który się włączył w ten drugi nurt punkowego boomu na początku lat 80. GBH. I to będzie utwór 50 Watt GBH. Przyjemne rock'n'rollowe granie 6 minut przed północą. Nie ma spania, proszę państwa. Za chwilę po północy już set DJ-ski, będzie kolega Bożym państwa zabawiał do rana praktycznie. Tam się trochę pokomplikuje z tymi godzinami, więc tam proszę uważać. Ja za bardzo tego nie ogarniam. No w każdym razie jeszcze na koniec no klasyka, bo tak było punkowo przy GBH. Przynajmniej trochę teraz klasyka, bo będzie Jello Biafra. Tak jest, Kalifornia i Berales, ale będzie i zespół Melvins. Razem wszyscy. Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Wiernik i teraz już Biafra, Melvins. Democracy is going away. Hasta la vista.